ветрами хиляде војника. Све је Србин до Србина уз границе твоје, од веко за домијење су Срби постоје. И још даље преко Дрине живи био еј Србине. И још даље преко Дрине живи био еј Србине. Granice tvoje, od vekovca do vijenjine su Srbi postoje. I još dalje preko Drine živi bio, ej Srbine. I još dalje preko Drine živi bio, ej Srbine. Granice tvoje, od vekovca do vijenjine svu Srbi postoje. I još dalje preko Drine živi bio, ej Srbine. I još dalje preko Drine živi bio, ej Srbine.